پروفیسر صاحب چترال جب گئے تو چترال کا اثر لے کر آ گئے ہیں، گاڑی کترنے شروع کر دیے نا، تاکہ ذرا ہلکا ہو آدمی، زیادہ بوجھ نہ، اس بلّہ بوجھ نہ ہو. وہ ایک پشتو والا کسی کو کہہ رہا تھا، نہ دے خدے خوشحال رکھ رہا، نہ دے خزا خوشحال رکھ رہا، جی پورا وہ خدے بہت خوشحال شو جی، نعوذ باللہ من ذالک، نہ وہ نہ بے خزا بہت خوشحال شو جی، کہ نہ خدا کو راضی کیا نہ بیوی کو راضی کیا، کہ پوری ہوتی تو اللہ راضی ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک، میرے منہ میں خاک پڑے اور گو میرے منہ میں آئے اس بات کو کہتے ہوئے، کرنا ہو تو پھر بیوی خوش ہوتی، بے دینی کے حالات ہیں. کوئی مضمون آپ لوگ یاد دلائیں گے تو بات کر لیں گے، کوئی دو مولوی صاحبان آ جائیں ہیں، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں. کوئی بات آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں، ہمارا کوئی ایسا تیاری والا بیان ہوتا نہیں ہے. کسی نے کوئی ہم بات یاد دلا دی، اس پر کوئی بات کر لی تو. کوئی ایسا مراقبہ یا کوئی سوچ فکر جس سے بندہ مسیحت سے بچ سکے، مسیحت کرتے وقت وہ تیرا سامنے آ جائے کہ. وہ چھوٹا مولوی صاحب کہتے ہیں کوئی ایسا مراقبہ جس سے آدمی معصیت اور گناہ سے بچ جائے، ایسا مراقبہ جس سے آدمی گناہ اور معصیت سے بچ جائے. محمد بن صلی اللہ علیہ رسول الکریم، اما بعد، آپ حضرات ذرا غور کریں نا، ہم کوئی کام بھی کر رہے ہوں، اندر سے ہمارا دل ایک فکر کر رہا ہوتا ہے، ایک سوچ رہا ہوتا ہے، دھیان میں لگا ہوا ہوتا ہے. اور آئے ہونے والے بھائی عبدالواب صاحب فکر کو بہت بیان کرتے تھے نا، فکر. تو انہوں نے ایک دفعہ فکر کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی جس کا بیٹا بیمار ہو اور اس کی بیماری شدید ہو، تو یہ دکان پر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کہ جائے گا دکان پر. یہ دکان پر تو گیا ہوا ہوگا، لیکن سارا دن اس کا دھیان بیٹے کی طرف لگا ہوا ہو. اس کو کیا ہوا ہوگا؟ بخار اترا ہوگا، نہیں اترا ہوگا، زیادہ تو کہیں نہیں ہوگا، کھانا تو اس نے کھایا ہے نہیں کھایا ہے، کہیں الٹی کہہ تو نہیں کی ہے. تو اگرچہ یہ ظاہر سے دکان میں کام کر رہا ہے، لیکن باطن اس کا پورے دھیان میں اور فکر میں بیٹے کے لیے مصروف ہے. کیا اس دھیان فکر سے اس کی دکانداری پر کوئی اثر پڑ جائے گا؟ کم ہو جائے گی؟ نہیں کم ہوگی نا. تو دل اس کا وہاں لگا ہوا ہے. تو پنجابی والے کہا کرتے ہیں، کیا کہا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں نہیں، کسی کو یاد ہے جی؟ ہاتھ کار ول دل یار ول. ہاں جی، ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام میں دل دوست کی طرف. ہاں جی، تو سچ بات ہے اہل تصوف کہ ہاں جس بات کی مشق ہے اور کوشش ہے، اس لیے کہتے ہیں تصوف تو خیال کی اصلاح ہے، تصوف تو خیال کی اصلاح کا نام ہے. آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ کے ہاتھ پیر رکوع سجدہ میں لگے ہوئے ہیں، زبان الفاظ ظاہری الفاظ کو پڑھنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن آپ دل سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. ہاں جی، یہ تین دن کا پہلے کا واقعہ ہے کہ میں ایک ایگزامینر نے مجھے بلایا اپنے کالج میں، اور اس نے کہا کہ اس طرح ایک ایکسٹرنل ایگزامینر مجھے کہہ رہا ہے کہ بعض پاس آدمیوں کو فیل کرنے کا کہہ رہا ہے، کہ ان سے میرے مجھے ان سے میرا دل ان سے خپا ہے اور مجھے ان سے تکلیف ہوئی ہوئی. ہیں جی؟ تو اس نے کہا یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا تم نے وہ ہے نماز ہی پڑھی ہے, نماز ہی پڑھی اس نے. میں نے کہا کہ یہ نماز کا ظاہری عمل تو اس کا ہوا ہے لیکن اس کا دل بے ایمان ہے. کیسا شعر ہے, تجھے کیا ملے گا نماز میں, نماز نہ آئے, کیسا ہے ہاں اقبال کا شعر ہے, بڑا اعلیٰ شعر. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنماش نہ تجھے کیا ملے گا نماز. کہ تیرا دل جو ہے وہ تو بتوں کا آشنا ہے سنماش نہ. یہ پھر پڑھو اس کو جی. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنماش نہ تجھے کیا ملے گا نماز میں. سر بسجدہ ہوا کبھی حدیث میں باقاعدہ آیا ہوا ہے کہ ان حالات کے والے آدمیوں کی نماز روزہ حج زکوٰۃ سنت واجب نفل کوئی عمل قبول نہیں. تو اس میں ایک بددیانت بھی ہے, جو آدمی بددیانتی کر رہا ہو, اس کی نماز روزہ حج زکوٰۃ اعمال ادا تو ہیں قبول نہیں ہیں, کیونکہ اس کا دل کا عمل خراب ہے. اس کا دل جو ہے وہ دل ناقص ہے, دل اس کا بےمان ہے, اس وجہ سے جو ہے تو اس کو اثرات اس کو نہیں ہوں گے. پڑھو مولوی صاحب اس کو, جو مولوی صاحب نہیں سمجھا پڑھو اس کو نا. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنماش نہ تجھے کیا ملے گا نماز. چار سروں تک پڑھ سکا یہ, ہاں جبکہ چھ سر ہوتے ہیں, چار سروں تک پڑھ سکا, دو ایسے رہ گئے. ہم کیا کریں, ہماری تو نہ جان ہے نہ صحت ہے, بیٹھو جی بادشاہ. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنم آشنا, تیرا دل تو ہے سنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں, تیرا دل تو ہے سنم آشنا. تو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, دل اندر سے اپنے عمل میں لگا ہوا ہوتا ہے, دل لگا ہوا ہوتا ہے کہ فلانے پر جب جھوٹا مقدمہ دائر کیا ہے تو وکیل یہ بیان اگر دے تو اس سے میرا کام بن جائے گا, اس میں یہ بات بناوٹی کہنی پڑے گی, یہ برابر بڑھنی پڑے گی. تو دل جو ہے یہ معصیت میں ڈوبا ہوا ہے. تو کام تب بنتا ہے جب دل کی یہ حرکت فکریہ جو ہے وہ درست ہوتی ہے. اور درست ہوتی ہے, یہ ہو سکتی ہے, اس کے لیے طریقہ ہے, کوشش ہے. ہاں جی, تو یہ جو سارے سلاسل تصوف میں مراقبات ہیں, اصلاح نفس میں نے لکھا ہے پہلا نا, کہ پہلا تسبیحات, دوسرا اذکار اور تیسرا مراقبات. اللہ جن قرون اللہ قیام و مقعودن, یہ پہلا درجہ ہے وہ لوگ کے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے. وہ یتفکرون, ذکر کے بعد فکر ہے, ذکر کے بعد فکر ہے تفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان، یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں. تو فکر جو ہے وہ اللہ کے تعلق کا، جیسے مراقبہ نے کہا نا، فکر سوچ اور دھیان جو ہے یہ اللہ کے تعلق کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ فکر والوں کو، فکر والوں کی پرواز بہت ہی زیادہ ہے، سپرسانک ہے. ان کا فکر دھیان الہی یاد الہی ملے گا. شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی شہرت ہوئی اپنے دور میں، اور واقعی بڑے اللہ کے تعلق والے بندے گزرے ہیں. ہمارے مدارس سے تو فارسی کا نصاب جب نکالا گیا تو مدارس آدھی معرفت اور علم سے محروم ہو گئے ہیں. تو اس میں ان کے دور کا ایک شاعر تھا، بڑے اچھا شاعر تھا وہ بھی، لیکن اس کو ان جیسی شہرت نہیں مل رہی تھی. اس کو ہمیشہ اپنے شعبے کے آدمی کے ساتھ آدمی کو حسد اور مقابلہ رائی محسوس ہوتی ہے نا. اس لیے کسی عالم سے کہیں فلاں دکاندار نے آج دکان میں 50,000 روپے نفع کمایا ہے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا. تو وہ کہے گا کہ الحمدللہ ہمارے دل میں حسد نہیں ہے، ہم تو قابل ہو گئے حسد نہیں. جب اس کو کہیں کہ فلاں مولوی صاحب نے ایسی تقریر کی کہ لوگ تو حیران رہ گئے، ایسا درس دیا کہ لوگ حیران رہ گئے. تو اگر ہماری طرح جلد باز ہو تو فوراً کہے گا کہ ہمارے درس سے بھی اچھا تھا، ہماری تقریر سے بھی اچھی تھی. جس کا حسد کا مقابلہ یہاں ہو تو اس کو بڑا محسوس ہوتا کہ میرا نام نہیں شہرت پاتا. اور ایک دن اس نے خواب میں خواب دیکھا رات کو کہ آسمان سے ملائکہ نور کے خوانچے اٹھائے ہوئے اتر رہے ہیں اور شیخ سعد جی کے جھونپڑے کی طرف جا رہے ہیں. رہتے بھی جھونپڑے میں تھے. ایک آدمی ان کے اشعار اور ان کے ادبی کمالات کو سن کر ملنے کے لیے آیا، دیکھا جھونپڑا ہے، اس نے کہا خانہ ہے سادی بدیدم خار و خس. سادی کا گھر میں نے دیکھا گھاس پھوس کا جھونپڑا، تو خود تو گھر پر نہیں تھا. اندر سے بیٹی نے کہا کہ راہ گزر رہا ای چنی کافی اس تو بس، راستے سے گزرنے والے مسافر کے اتنا کافی ہے بس. سانے خس خانہ سادی بدیدم خار و خس، راہ گزر رہا این چنی کافی اس تو بس. ان کے جھونپڑے کی طرف آیا تو وہی تہجد پڑھ کر، یہ ان پر تہجد پڑھنے کے بعد ان پر قلبی حال طاری ہوا. آدمی پر قلب کا جو حال طاری ہو اس وقت جو ہے اس دھیان میں جو الفاظ آدمی بول رہا ہو یہ یاد الہی ہوتی ہے، اور ذکر کا اعلیٰ شعبہ ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک نیا شعر کہا تھا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر دف ہر ورق دفترے تمہارے فتح کردگار. کہ سب درختوں کے پتے جو ہیں برگ درختان سب در نظر ہوشیار کی نظر میں، ہر ہر پتا جو ہے وہ کردگار اللہ، اس کو سارے جہان کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت کا ایک دفتر ہے، ایک کتاب ہے. اس کو پڑھ رہے ہیں اور وہ ملائکہ کا نزول اس پر ہو رہا ہے انوارات کے خوانوں کے ساتھ. تو اس آدمی کو اندازہ ہوا کہ اوہو اس کی بات شاعری نہیں ہے، اس کی بات شاعری نہیں ہے، اس کی بات معرفت ہے، اس کی بات معرفت ہے شاعری نہیں ہے، اس لیے اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے جو دموں کی اجازتیں ہیں نا، ان میں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک دم ایک ہدا. دم اور ہدا، ہدا جو ہے یہ ایسے دم ہیں کہ یہ کوئی قرآن و حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، بعض پنجابی میں ہیں، بعض ہندی میں ہیں، بعض اس طرح کی زبانوں میں. تو ہدا وہ الفاظ ہیں جو اللہ والوں سے کسی حال کی میں ان کی زبان سے نکلے ہیں، آن کی تاثیر ہے. یہ سعدی رحمۃ اللہ کا یہ ایک تعویذ ہے، ابھی بھی آج کل بھی اس کو ہم کریں بات سر اثر کرتا ہے. یہ سفر کر رہے تھے اور گدے پر کتابیں کلمی کتابیں تھیں لادی ہوئی تھیں، بارش شروع ہو گئی. تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بارش میں تھوڑی دیر گدا اور چلا کتابیں دھل کر، ختم ہو جائیں گے. آگے ایک گھر آ گیا, کسی کسان کا گھر تھا, تو اس نے دہقان سے کہا کہ میرے اور میرے گدھے کو بارش سے پناہ کی جگہ دے دو گے. اس نے کہا جگہ تو آپ کو دے دیں گے, لیکن میری بیوی کا بچہ پیدا ہو رہا, اس کو تکلیف ہے, تو آپ کو درد دے کر تعویذ آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آتا ہے. انہوں نے کاغذ لیا, اس پر قلم سے لکھا کہ مراد جاشد خرم را نیز جاشد, مراد جاشد خرم را نیز جاشد, زنے دہقان زے زائد نہ زائد, میری جگہ بھی ہو گئی, گدھے کی میرے گدھے کی جگہ بھی ہو گئی, کہ کسان کی بیوی کا بچہ پیدا ہوتا ہے نہیں پیدا ہوتا ہے مجھے کیا. اسے جا کر باندھا, بس بچہ آسانی سے پیدا ہو گیا, بچہ آسانی سے پیدا ہو گیا. تو وہ ہمارے کسی ساتھی نے کہا کہ میں نے غور کیا کہ یار مذاق کی بات کی ہے اور اس سے فائدہ ہو گیا. سادی رحمۃ اللہ علیہ ایسے عجیب بزرگ ہیں, ان کا واقعہ میں آپ کو سناؤں. ایک عجیب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ہیں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے دہلی میں حدیث کا ذرا چرچا تھا, حدیث کے بڑے علماء ہوتے تھے یہ, فلسفہ منطق کا اتنی کوشش نہیں کرتے تھے, اگرچہ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ منطق و فلسفہ کے بھی بادشاہ گزرے ہیں. شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ منطق فلسفہ ایک عقلی علم ہے, تو اس کو پڑھنے سے آدمی کو کافی تقویت حاصل ہو جاتی ہے اپنے دینی علوم میں, اور خاص کر دنیا داروں سے بات چیت کرتے ہوئے آدمی دبتا نہیں ہے, اور ایک آلہ ہے, ایک ہتھیار ہے. تو کہتے ہیں دہلی میں اس کے پڑھنے کا بندوبست نہیں تھا, تو میں اس علم کو پڑھنے کے لیے لکھنؤ گیا, اور وہاں پر کافی عرصہ لگا. تو جب کتابیں ختم کی میں نے, تو واپس آ رہا تھا, تو پرانے زمانے میں لاٹھی, ہر ایک آدمی پیدل سفر ہوتے تھے, لاٹھی رکھنی پڑتی تھی راستے میں, کوئی سانپ بچھو آ جائے, کبھی پرانے زمانے میں بھیڑیا وغیرہ بھی آ جاتا تھا. تو کہتے بستر میں نے ایسے باندھا ہوا لاٹھی کے اندر کیا ہوا ہے, وہ کندھے پر ایسے رکھا ہوا آ رہا ہوں. کہتے مجھے راستے میں ایسا غم ہوا کہ ایسے منطق فلسفہ پڑھنے کے لیے گیا تھا, تو میں شاہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں, شاہ سعدی بشوئے نقش غیر از, کس طرح جی, ہاں سعدی بشوئے نقش دل از, سعدی بشوئے لوح دل از غیر نقش ہو, اے سعدی تو دل کی تختی کو غیر کے نقش سے دھو ڈال. سعدی بشوئے لوح قلب لوح دل از غیر نقش ہو, علمے کے راہ حق نہ نماید جہالت است, وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھاتا وہ جہالت ہے. یہ شعر سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے جب پہلا مصرع پڑھا کہ سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر ہو, یہ میں نے پڑھا تو مجھے دوسرا مصرع بھول گیا. کہتے ہیں بار بار پڑھ رہا ہوں, غور بھی کر رہا ہوں, ذہن پر دباؤ ڈال رہا ہوں کہ دوسرا مصرع یاد آئے, اصلی راز تو اس مصرعے میں ہے. کہ میں دیکھا کہ اتنے میں ایک آدمی تیز آ رہا ہے ایسے, اور میرے پاس سے گزرتے ہی اس نے کہا کہ علمے کے رائے حق نہ نمایاد جہالت است. کہتے میرا بڑا دل خوش ہوا, میں نے کہا جی آپ رکیں ذرا. میں نے کہا کہ تو بزرگوں کو کوئی ہدیہ دوں میں, کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا ہدیہ دینے کے لیے. کہتے پان تھی تو ہندوستان ہے, پان جو ہے یہ زبردست, جس طرح کے پٹھان سوار کی چٹکی کسی دوسرے کو دیتا ہے نا تو بڑا خوش ہوتا ہے آگے, کہ دستے والی مہمانی کی ہندوستان ہے, پان کا ڈبہ دیو پڑا ہوتا تو اس کو نکال کر بنے ہوئے پان دیتے تھے دوسرے کو, تو آدمی بڑا خوش ہوتا. تو میں نے کہا حضرت یہ پان آپ لے لیں, میں نے کہا میں پان نہیں لیتا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں سعدی شیرازی ہوں نا. کہ بس یہ بات کہی ہو بس غائب. تو یہ بڑے کامل اللہ والے بندے ہیں, اور اروا کی حاضری جو ہے یہ تو ساری چاروں سلسلوں کی تصور کی کتابوں میں موجود ہیں. عجیب مضمون ہے. چلے دو واقعات اس کی یاد ہے بھی سنا دیں آپ. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے کچھ شہداء تھے, تو ایک دن میں نے ان کو خواب میں یا بیداری میں ہی دیکھ لیا. میں نے کہا کیا آپ شہید نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. کہ آپ کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا, تو ہم لوگوں نے آج اجازت مانگی تھی شامل ہونے کی, تو میں اجازت مل گئی تھی, ہم اس پر آئے ہوئے تھے, آپ سے ملاقات ہوگی. دوسرا واقعہ مولانا شفیق تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, فرمایا کہ اس واقعے کے بیان کرنے والے دو تو کامل اولیاء اللہ گزرے ہیں, تیسرا میں ہوں روایت کر رہا ہوں. تو خود کر رہے تھے تو خود بھی جو ہے تو اسی پائے کہ اللہ کے بندے گزرے. کہتے ہیں ایک مفتی الہی بخش کاندھلوی صاحب ہیں, یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں اوپر کوئی دو پشتوں پر بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, اور انہوں نے بیان کیا. اور ایک مولانا ان کی زبانی مولانا رشید محمد گنگوئی صاحب نے بیان کیا ہے, پھر ان سے پھر ہم نے سنا اس واقعے کو. بالاکوٹ کے جہاد میں ہندوستان کے لوگ لڑکے شہید ہوئے تھے, تو ان کے والد صاحب تہجد کے لیے اٹھے تو کہتے ہیں باہر گھوڑوں کی آوازیں آئیں اور دروازے پر دستک ہوئی. اس نے کہا کہ آپ سے سید احمد شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے آ گئے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں نے دروازہ کھولا کہ سید صاحب میں ساتھ میرے دو شہید ہونے والے بیٹھے بھی ہیں. پھر میں جلدی سے دری بچھائی زمین پر بیٹھے, تھوڑی باتیں ہوئیں بس پھر چلے گئے. کہ میں صبح اٹھا, میں خواب نہیں تھا, یہ تو بالکل بیداری تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے. کہتے پھر میں نے جس دری پر بٹھایا تو دیکھا تو ہمارے بیٹوں شہداء کے زخموں سے خون وہاں ٹپکا ہوا تھا. باب میں سے کوئی نہیں پڑھ سکتا ہو, مقام عاشقی دیگر مقام بندگی دیگر, نوری سجدہ میں خواہی خاکی بیشنا. مقام عاشقی دیگر مقام بندگی, بندگی عاشقی کا مقام اور ہے, بندگی کا مقام اور ہے. نوری سجدہ میں خواہی, نوری سے فرشتے تو صرف سجدہ مانگتا ہے, خاکی بیش ازاں خواہی, خاکی سے وہ سیاگی کی کوئی چیز مانگتا ہے. وہ کیا چیز مانگتا ہے؟ وہ جان کی قربانی مانگتا ہے. مقام عاشقی دیگر مقام بندگی دیگر, نوری سجدہ میں خواہی خاکی بیش ازاں خواہی. اس کو آپ نے پانچ سروں پر پڑھ سکے, آپ پانچ پر پڑھ سکے, چھ پر نہیں پڑھ سکے. اللہ کے احسان ہے اس وقت چشتیہ سلسلے میں سما والے فقراء بہت کم ہیں. سبحان اللہ. تو راز ہی کچھ اور. اب مدارس والے دیکھے نا کہ جتنا میں نے بولا ان کے سمجھ سے بالا تر ہے, کیوں کوئی فارسی سے نہ معروم ہو. کس ہمارا سارا دفتر جو معرفت کا تھا وہ فارسی میں منتقل ہوا تھا اور اردو میں نہ آ سکا. اقبال نے کوشش کی لیکن اس کو اندازہ ہوا کہ اردو میں نہیں ہو سکتا, بس کوئی فارسی میں کہنا پڑا, تو اس کو فارسی نہ پید ہوگی ختم. تو زندوری سجدہ میں خواہی ز خاکی بے شداں خواہی, مقام عاشقی دیگر مقام بندگی دیگر, پھر مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر, زندوری سجدہ میں خواہی ز خاکی بے شداں خواہی. دیکھیں جنتیوں سے سوال کیا جائے گا کہ ہے کوئی ارمان, دیدار الہی کے بعد، رضا الہی کے بعد جب سوال کیا جائے گا ہے کوئی ارمان، تو سارے جنتی کہیں گے کہ بس ہم مطمئن ہو گئے. تو شہید کھڑا ہوگا کہے گا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ایک ارمان ہے کہ مجھے آپ دنیا میں بھیجیں، میں پھر آپ کے راستے میں شہید کیا جاؤں. تو اس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تجلی ہوتی ہے اس تجلی کی یاد جنت میں بھی باقی رہے گی. مہاراج اعظم مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشمیر کی جنگ میں لڑے تھے نجیب الامین صاحب کے لشکر میں، کہ درا جی پیر کے مارکے میں میں تھا. تو کہتے وہاں سے مجھے گولی لگی گھٹنے میں، تو اس سے گرا، کہتے بے ہوش ہوتے ہوئے مجھے جس وقت ہوش ختم ہو رہے تھے تو مجھے دل میرا خوش ہو رہا تھا کہ شہادت ہو رہی ہے. کہتے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ آگے، انہوں نے کہا ابھی شہادت نہیں، ابھی کافی کام کرنا ہے. کہ جب افغانستان کا جہاد شروع ہوا تھا تو اس میں بوڑھے بھی تھے، 80 سال عمر تھی، اور گھٹنے کا درد بھی زیادہ ہو گیا تھا. فرمایا کرتے گھٹنے کا درد نہ ہوتا تو میں بھی جاتا. تو تحقیق بعض لوگ جو ہے تو مرغیاں کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں جیسے، اور بعض لوگ جو ہے تو وہ میدان جہاد میں خون دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ رباعی بھی اقبال کی، مقام عاشقی دیگر، مقام بندگی دیگر، جو نوری سجدہ میں خواہی دکھا کی بے شزاں خواہی. اس کی شاعری میں ایک یہ اوج کمال پر ہے، اس سے اوپر رباعی نہیں ہے اس کی، اور ایک اردو میں وہ اس کی اوج کمال پر ہے. کون سی ہے جی؟ سرود رفتہ با، وہ بھی فارسی ہے. سرود رفتہ باز آیت نایت، نسیم میاد حجاز آیت نایت، سلامت روزگار این فقیر دگر دانائے راز آیت نایت. سرود رفتہ گزشتہ نغمے، گزرے ہوئے نغمے اب واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ سرود رفتہ باز آیت نایت، نسیم میاد حجاز سے اب باد نسیم آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اس فقیر کا کام پورا ہوا، سلامت روزگار ہی فقیر دیگر دانائے راز آیت نایت. اور دوسرا راز کے جاننے والا دانائے راز آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کوئی مہینہ پہلے عجیب المنان صاحب آئے تھے، اس کو بیان کو پھر لکھنا ہے، اس کو شائع کریں گے. عجیب المنان صاحب آئے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا ہم نے تو فقراء سے کشف والے فقراء سے سنا تھا کہ یہ 3 دن پہلے مکمل توبہ طائب تھا، جس میں اس نے داڑھی مونڈنے کی توبہ کی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ اس کے بارے میں تو واقعہ ہے پورا، کہ اس نے 3 دن پہلے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا ہے، اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا کہ میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے سارے گناہوں سے، مار داڑھی مونڈنے کے گناہ سے توبہ کرتے ہیں. 3 دن بعد ہی پھر اس کی وفات ہو گئی. میں کہا شکر ہے ہم نے تو ایسے کشفی حساب کتاب میں اس کو بولتے رہتے تھے، آپ نے اس کی گواہی بھی دے دی. صدور رفتہ باز آیت نایت، نسیمی از حجاز آیت نایت، سلامت روزگار یہیں فقیر دگر دانائے راز آیت نایت. نعتیہ اشعار بھی اس کے بہت زبردست ہے. ہماری اب جان نہیں، اتنا زور نہیں ہوتا، پھر وہ زور لگاتے وقت زور لگا لیتے ہیں بعد میں. پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.